ngir xemem bëgguma bëgg l'islam motax ma tu waye du qur'an ala wali an aquna dama tuup tamit moy bëgg l'islam motax ma tu waye bëgg ma nek di nek ak yow tout temps wali an aquna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam man dal li nek ak yow fo neenal ma nefa lolu dal motax ma tu kanta am alal mom lolu taxul ma tu fo nek ma nefa sopu l'islam lolo ma taxa duggu ci l'islam yonentima ay sa sa ne ko ya am deglu ko wax bana ko ya am ni'ma ni'ma bil mal salih lir rajul salih allahu akbar allahu akbar allahu akbar yonentima ay sa sa ne ko eskay ak neex ak bax alal ju rafet alal ju bax ju tey ju dagat ngir way ju bax ngir gor ju bax alal ju bax ay degu ba ni'mal rajul al ni'mal mal salih lir rajul salih lol hadith la yonent ma sa sam amr mi la ko don wax tani mu ko waxe moy ni'ma ni'ma ni'ma bil mal salih eskay alal ju rafet alal ju bax lir rajul salih ñeel gor gu bax نعم بالمال الصالح للرجل الصالح الله اكبر موي بوكو تي من قبا امري مو يونت ما لي صاف صاف مو سيدل نكو واجو باخ نيو ياو عمرو واجو باخ غا فوالا دا صلاح دولو تو لو خامني نون لي ني واخ ني كو تيب ني نان اكا باخ سيدوي ولوف موم بوكو ديغلو باسكو دافا باخ يو يو تاخول ني واخ نو mbax dara de du reuy la de go abdallah ibn sayna abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma gentam gam genton gentam gogo ko titalon mu ñew wax ko seureum sayyidatu hafsa di soxna yenen te balay sa sa mu ñew wax ko yenen te balay sa sa moy dafa genton ay gaay ñew jappo ko narko teumbe ci ben ki bo xamne safara fa nekkol legi mutit mude gam quran ko bul ragal mutit bon manuko wax yonentou ma lay sar sa net mu netaliko seureum di seureu hafsa mom wax ko yonentou ma lay sar sa yonentou ma lay sar sa ne inna abdallahi رجل صالح لو كان يصلي من الليل الله اكبر يرانتو ماي صار سامني بيم كو نيتالي گنت خا گنت تو بوكي گاي نه ي ياو كوشمار گا ديف ياو ني ني جاب نا راسان دي كامبوخ سافا ي ساواي بو ياو ساي فير بي اكو نو alors que det yarantou ay sa sam teglu sayyidat hafsa ba bar mo rek ko inna abdallah rajul salih munako abdallah de sa frère bi ibnu umar radiyallahu anhu rajulun salih wayu gorlu ju baxa bax ku bax la de waye nak ak neexone bu won julli gudi kérok la mujjé kérok la tambali di nafilu gudi banim genn adina sayna abdallah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu allah akbar yonanti ali musa sala wa ja'alni min as-salihin nyaata ngi koy deg ci al-quran du moy salah ak salah way salah yonenti ala musa sax ak salah ñu jëlé ci yamuna mais dama la bëgg wax degré salah du lu ndaw bëggu tepp ñu naan waji salih la salih de yenanti balay sar samne ko ni'ma bil mal salih lir rajul salih estay alal ju bax ju yiw ngir gor gu yiw ta bax akbar voilà legi xare xawla yenanti balay sar sa bim ko yonne ndax dako yonni won mu jiton xare bu mat bo xamni nagn ko gis ab sariya la me lañ ko wowe ghazwa comme niñu ko waxe won muy ghazwatu dhatis salasil dinañ ko gis bu yagatul ci sirab inshallah sayna amr ibn al-as la yenen tibane sar sam defon mu jite xare bob bi nga xamne nak ci la len jite muy xare bu siw la xare la bo xamne bu siwa siw la muy bu sayidina amr ibn al-as la muy ghazwatu ذات السلاسل خلا دلنا يون ني نيوم موم موم موم مي لا وون مو جيتي ارنو بو لغي نا بين ديمي مي مو سد افير مي سد غوي غوي غوي غوي غوي غوي خا حجاز ني مي تانغ نونو غودي داي سندان سو فيين ماماي مو سد غوي غوي غوي غوي غوي غوي غوي légi nak biñi dem ci xara bi comme que mo jité won affaire mo né nak ka armée bi bu fi kenn tal ben safara ngir jaar la yuqidanna ahadun nar bu kenn tal safara tay bu kenn jaar bu fi kenn jaar légui na xare bi ay xew xew yu bari la jey xaw ben ngok mo ne jaay bu kenn jaar après biñu demé gaay dañu fekk gaay bari nak ñu fekk ye radwatu daatu salasil bi saay gaay bari nañ de légui hein ñu demandé sayna amru nuas yoni ndaw ci yonentina alayhi salam ngir lan ngir mu yonne ko renfort ndax ko xamone ko amone stratégie de guerre la ta xamone ko mu demandé né ah comme que ni la démé duma sobu ak ñima andal non ci xaré bo xamné gaay ñi ñu pé dafa djéggi dal nan laaj té renfort mu yonne yonentima ali sallam ndaw ngir mu del ngir mu yonne ko ay renfort mu yonne ko renfort yo xamne parmi ñom Seyna Abou Bakar ak Seyna Omar ci lañu won ci armée bobu nga xamne ñom madad lañu won dañu leen indi ngir ñu renforcer armée bi biñ ñëwé nak affaire bi nak sédd guuy moy jour yoy rek légui ya julli jot non seulement néwon nak gaay bu fi kenn taal mais bi julli joté yulli fajar mum dal di jok ah gite gaay hein ndax nak sédday bob dafa taron ndax mo tax nañ né sédday la bo xamné ñom ñim dalon ma suñu won ci sédday bu mel non lam yaraw misla fa asabahum bardun shadidun lam yaraw misla mo dal len sedday bo xamantene ni bu taratar bo xamne masuñu gis sedday bu mel non legi sayna amru ibn al-as dal di genn ngir jite len comme comme mo jite arme bi moy yaay jite ñepp ha yaay kilifa yaw la yonentuma lay sa sa tab yaay jite arme bi même ñeneen ñi même bu de ñoo la gina mag moy sayna abou bakkar ak sayna omar ak yoy ki jite arme bi dal ko ko leena taw sa sa wax mu jite moy jite lepp legni mu dal di ñew fekk dafa amon janaba hein dafa amon janaba mu ñew jite len mim dulle ba pare mu ne len mu yeggal ko mbolo mi nak mu ne len nak biik dama jintoon masuma gis nak sedday bu melni ko biye nima def dal fexena ba mana raxas moy ndox nga fa won ha moy raxas na fi nga xamne awray ak yoy daldi bon ci riwaya bi moné japp gu ki wa après mu daldi len jité wa lol nak gaay am ñu bari ño xamne affaire bi neexulen quoi moy yaag waay mi ki dañu jité ba paré li lepp dekete mom mom dafa amone janaba nekete ta sangul va pare mu ñew dal li ñuy jité ñu jité ñu ta dafa amone janaba légui nak bi bi xara bi paré yoy yep ñu dal di dem nak yonnentou bi alayhi salam même biñ démé yonnentou bi alayhi salam même sax ki wu sédday bi même affaireu sédday bi bi bi sayna amru né bu fi kenn def dara sédday bi nonu ñu ngi ko muñu nonu waw bu fi kenn tal benn benn safa ki dafa ñew ki dañé sayna umar radiyallahu anhu ndax mo fa mok sayna abubakar sayna amru né len lu mu tagget ni mbolo mi yef armée bi mom lu mu sedd sedd tay mom bu fi kenn tal benn safa sayna umar ibn al-khattab dal di ñew ci ki sayna no sayna umar ñew ci sayna abubakar radiyallahu anhu né ko mé ci bi mbolo mais pourquoi lam yada amru an-nas an-nas an yuqiru nara ala tara ila ma sana'a bin-nas yamna'uhum manafi'ahu sayna umar ñew ci sayna abubakar radiyallahu anhu ko mais amru an-nas lan mo tax bayyi duñu bayyi du bayyi nit ñi ñu tal sen ñu jaaru ko tal ay safar ngir jaaru gisoo lim def nit ñi di len téré li nga xamne sen jaay ñu la muy di jaar hein Sayna Abu Bakar nako da'hu fa innama wallahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayna li'ilmihi bil harb Sayna Abu Bakar ni Sayna Umar da'hu bayil Amr ibn al-As mu def lu ko neex instruction yi mu ñuy jox nañu appliquer Allahu akbar Allahu akbar xolal na xolal as-siddiq Allahu akbar Sayna Omar dougul fetteul ci kaw ñi yow amru ye demb nga touma buñu fonto la wax yow yow bañu toup quoi yow mëneu tay toup demb ñu ki la nga lañu ay do am plus setay bi way bu len ko deglu len ma waxul ñol gis nga la discipline fu mu awul mo tax armée yi suñu armée ndialla xaan yi ñu yor afrique nga xamne général bu ci président bi destituer mu mer coup d'état lég lég sax président bi du ko ñëmé ndax xamna né bu ko fi jëlé mu koy coup d'état motax population bi man nañu sonn mais day fexé armée bi mom na mbir yi bax seen affaire di bax ndax xamna né bës bu len mer lowé bës bu len mer lowé gaay coup d'état jele ko fi inqilab haaw wolbeuti ngouram bi jele ko fi motax dañ leen di neexal di leen defal ay prime sem gaaye gaaye ci kaw dundu gu neex lañuy am legui lolu nak même buñ koy def a la perte de la population suñu yon neew ci ñom mom nañu mordre la poussière mais nañu fexé généraux yi nga xamné ñoy buñu soxla rekk diggu gaay ak police yi ak yoy ñoon nañ lañ xex sen situation baaxa ndax lan amuñ benn biir discipline amul ci ñoom buñ leen ciwé lu wuté ñoom niñ ko jappé ñu mer créer benn rébellion feulé benn mutinerie naw xolal ay maliyek fep sénégal mom buñ fi wax dara amul dara lu ñuy wax ñeneen Malay Senegal mom ben la won waji sunu bu fele la joge coup d'état waji waw ñom toumanu touré ndax lan ndax li yo li stratégie nord bi nan lañuy défé moy luñu d'accord lool mom bokoy lim ci état africain yi do fi joge motax c'est des armées indisciplinées yoy motax nak dekk yoy difa investir sax du wour ndax moy de dara man na xew ñu kopp nguur gi instabilité politique bi neex ne boy légui nak yow ma fa xewon sa économie bi ye kopp motax ils ne sont pas des états sûrs woon ndax ñom amuñu yar ab yara fa amul amul respect de l'institution amul respect djit njit amul lol nak ci population bi la tambalé kenn respecté wul kenn watna ni bo tarok légui radio sénégal yi il est quelle heure 19h36 fi ñom ñu ngi ci 17h36 bo déwé journal ay sur FM ak yoy ba gaay ték ay wax sa xalat lay nga dégg fa ko xamné bo moyul ku wax président sall lo xamné jaadu wala ñuy wax ci kilifa comme si waju nek ci mbedd mi lañuy waxal ndax manque de respect amuñ kilifa ñaka tek fenn kilifa lolo wa lolo nak ni mel ci population bi don lay mel ci ki xola ci ci bir armée yek fet man lañuy camoufler ni des fois bu fi ne ñuy wané né way li mais buñ fi joggé di wax lu leen neex def lu leen neex xola armée tuwa bi général de Villiers le kérok lako Macron jël fi ci ab wax rek bu wax ñu jël ko fi nako may sen chef lool dang ko xaar afé dafa président di jéma jël ki jité armée yépp nan ko may sen chef ak yoy dalay rien comme bisawo waaje dafa dañ ko kill waaw bañ ray ki jité armée bi ñom dañu dem gaay and ak mom ray président moy gis nga yoyu xolal ñun nak l'islam moy jangal discipline gi sayna omar ibn al-khattab même bu mi ki sayna abou bakkar da ko gis ci perne mais ana tara ila ma sana'a bin nas lam yad'am an nas an yuqdu nar nelu do amru du baye nit ñu meuna tal jaaru ko gisoo lim def mu téré nit ñi li nga xamne seen jarig na ci sedda ji سيدنا ابو بكر رضي الله عنه نكو دعه فانما والله رسول الله علينا لعلمه بالحق نكو يا عمر بايكو يونت ما عليه صاحب صاحب دا فا ديف مو جيتي كي سون كاو نين نيب دا خام خامم موم عمرو بن العاص سون اكسبيرتيز بوم ام تي والو خاري تي غير lolu tax mu jital ko ci ñu wa akbar lolu bo deme ci tarikh dimashq bu yim asakir rahmatullah yani andinako fofu legi bi nga xamantene nak ki lañu ñibisi bo yenen te bare sa sa nak bi xare bi jexé ñibisi ah yeren ci mari sa sam dal li len laaj moy armée bi ne len kayfa wajadtum amran wa sahabatih nam ngeen trouver amr ak sen compagnon bi ngeen and ak mom lan ngeen fa jele moy nan ngeen ko gisse fa asnaw alayhi khayra mu waxne a amr da wax deug yalla mom ni bu bax nga ñu dox de mom da wax deug yalla doxal na li ngi ko waxe won waye ya rasul allah ben affaire dal mo ñu ci jaaxal moy salla bina wa huwa junub ñun dal ñu ci jaaxal moy mom dañu jité fajar mais fekk dafa am janaba hein dañu jité fekk dafa am janaba lol de man lol dal mo ñuy jaaxal do yenenti bare sar sahab dal di fa arsala ila amr legi fekk amr neew fo won ndax lol moy bo jité bo ndax budé né da nga yone mission nga wone ñom ñom ñu tok moy ku nekk comme que andon nañu mom ban nga leena wo ci pet melen wa ki ma leen yone mom ba ki wor na giin ndax bo leen moy ñom ñom ñu tok amana am na ko bëgg wax dara mais comme que mu ngi fi bon bu ko wax legi ñu waxe lool yenen tuma lay sar sam yone ci amr ibn al-as ne dem leen ngeer wol mako mu ñew yenen tuma lay sar sam laaj ko ne ko mais amr sallaita bin nas wa anta junub nako yow da nga julle jite nit ñi ba pare fek da nga mon janaba waaw mu dal di koy metali li nga xamne mom lañ dajon ci set day bu metti monako waaw waye lan motax bi julle ak ñom ta ndox amon nak yoy yef moy nga julle ak ñom dal di ba pare dal nek yow da nga amon janaba sayna amro nako ya rasulullah man de dama deg mbir mi dafa seddon seddu guuy te ma deg suñu borom subhanahu wa ta'ala moy wax wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima wala wirtasaltu mitu mun yarantu bi alayhi salatu wassalam mom amr ibn al-aas muné dafa seddon guuy tama deg suñu borom di wax ci al-quran suratul nisaa moy ay 28 bi wala taqtulu anfusakum bulen fat sen bop bulen ray sen bop bulen sabab lolou tax ngeen de inna allah ndax bur yalla kana bikum deñul ta dafa nekkon ta du deñ di nek bikum ci yeen rahiman nek ko xamne ku len yeureum len bur yalla ku len yeureum lo kon nak bulen def len di ray mune man bima dege aya bobu ak sedda bi ñu dal ta wala wi xtasal tu ta wa man am li upp sama ndort mo don ne buma sangu won kero ci sama janago bobu mitu damay faat ndax ndox mu sedda ndax sedda bu ñu dalon manu mako tangal awma dara hein lol buma ko defon damay faat fa dhahika rasulullah yaronte ma lay sar sam dal di koy re lol moy la lolu moy li mo def nonu la ndax bu lolu yenen ci mari sa sa na ka dedet dedet am meme bu de lolu la nga warone def len da nga warone sangu mais du dedet moy kon ci lañi xamé ne motax lolu ci ayatu tayen mo ngi gison nañ ko moy ne bokku na ci li tax nit di tim du ne ñak ndox kessé la dedet du ñak ndox kessé nok mi man na fe ne mais boudene manou ko utiliser ndax sedday bu tarta manou mako tangal tali upp sama ndort moy bu mako utiliser febar dal ma ci wala ma fatu wala sax mu yok ma fe kon mu am febar mais mu gina retarder sama guer wala mu yok sama febar bu boba ci anam yoy yep koku nonu lan day ci même boudene nok ma ngi fi waw nok ma ngi fi ndax xew xew sayyidina amr ibn al-aas bi ngana ma legi yow seli mom c'est bien beau mais fum ne mana imam abu daud as-sijistani solo na ko ci ta sanad bi sanad bu wer la bo demé ci kitab at-tahara imam abu daud as-sijistani solo na ko babu idha khafa al-junub al-barda tayammam buntu bim def idha khafa bu ragale ila khafa bu ragale al junub ki nga xamne dafa am janaba al barda bu ragale senday bu tar tayamama bu boba day tim naka non imam al bayhaqi solo nako ci yoni ibn wahb mu jelo ko ci ibn lahia mom mu jelo ko ci amr ibn al haris ci sanad bi nga xamne mom lañ do netal legi ndax sanad bi bo jaar dafa jaar ci Yazid ibn Abi Habib bu jelo ko ci Imran ibn Abi Anas an Abdurrahman ibn Jubair ibn Abi Qais mawla Amr ibn al-As an Amran kan ala sariya munatali kon Yazid ibn Abi Habib mom ko netali mu jelo ko ci Imran ibn Abi Anas mom mu jelo ko ci Abdurrahman ibn Jubair mom mu jelo ko ci Abi Qais mawla nek non jaati yemni Amr ibn al-As mom moko netali muy hadith bu wer Imam Ibn Hibban ngane ma me taxawal Ibn Lahia mi nga wax ne ci Imam al-Bayhaqi ci yoron lañ nan la Imam Ibn Lahia borom xam xam bon même bu de ne du ñepp ha am na ñu ne Imam Ibn Lahia mom comme que ay kiwum dafa reeron ay kayitam dafa lakkon mu joon beer mom dañuy ndank ci ay haditham ta mom da après do netali di sukkanduko ci kiwum ta ci jappam ta hizhu laysa bidhak mom dañ jappu ne da'if la ñen ñu ñu bari dañ leen ñen dañ na da'if la am ñu ne non dañuy xol bu de ne ñet abdallah dañu jël ci abdallah ta bokku na ci ñom abdallah ابن المبارك عبد الله ابن وهب تا عبد الله ابن وهب موم مو جيلي يوتي يونم لاكو امام ابن الله عجله نون في موم نال لاكو امام البيهقي جيلي موم موكو سولو تي ابن الله كون مو نك سند بو حسن تي كوتو بوبو نون مي سند باما لا وخ سانك بوبو بو وير لا و عمرو بن الحارث موي تي موم لا جار ابن الله عبد جار تي سند بي imam ibn hibban dal dina koy solo dal di koy werol imam ibn asakir dal dina koy solo wa imam al bayhaqi solo nako ci benen yon bu bokul ak bele muy yonu wahb ibn jarir mu jelo ko ci bamane yamna ayyub mu jelo ko ci yazid ibn abi habib an imran mu dal ci talale bañ la waxon مونه فوف سينا عم اوتي مونه احتلمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت ثم صليت باصحاب الصبح ننه ما عمرو بن العاص مونه دما غنت تي غودي غو خنني غو تارو سين دايلا تي خري ذات السلاسل بما يوننت ما يسا سام يولون لغي نك من ما راغال ني بوما سانغو داماي داماي الكو داماي فاتو ما دالي تيم gite sama sahaba yi ñima andalun fajar wala bane hadith bi jeexe imam al bukhari indi nako me ta'liqan ci sahih bi wala imam al hakim kon wax nañ la wéral nako imam az-zahabi dal dina koy ne li imam al hakim wax lool la imam al munziri neena hadith bi bu hasan kon nak mu ngi no légi lool moy côté julli bi nga xamné dafa julli après gaay fekk mu tim quoi da jappul légui nak mu dess légui mu dess côté ki bi côté sédday bi nak côté sédday bi bobu bim len né bu kenn tal ben tal nena falama qadima bi nga xamne ci lañu accé nak moy bokku nañ ci liñ ko jambaté won tamit ñu dal du koy waxale bo yaronte wala sa sa non seulement julli bi moy benen hadith la bo xamne mu ngi jaar ci ismaeil ibn abi khalid mu jël ko ci qais di qais ibn abi hazim tabi'i bu ruy bobu bu mag bobu wa mom mo jël ci qais ibn abi hazim mom mo jël ci al ashra al mubashiri كم قيس بن ابي حازم من بعث رسول الله يونت ما عليه السلام دا فيوني موي دي نيو سانك تي غزوه ذات السلاسل سدا بي نيو بو تاربي سيدنا عمرو بن العاص لين بو في كين تال بن سافار لغي نك بوكو نا دي نيو تي يونت ما عليه السلام ديكو ديفال كونتران دي مولين دي لاج كي لي نيو كو جامباتي kene mom ma yeneu benen affaire tamit moy ne dafa sedd affaire bi sedd guuy amru suñu njit bi nañu duñu laal duñu fi tal ben ki ha ben amul jaar legu yeneu dama lay sar sam xol ko ngir momit ma expliquer affaire bob lutax mona ya nabi allah kana fihim qilla fa khashitu an yara al adu qillatahu wa nahaytuhum an yatba'u al adu مخافه ان يكون لهم كمين منفع اعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لغي موي موي موي جوستيفيه لغي ورا جوستيفيه داك لوتخ مون غاي دونو في غارو لولو كامن سيدا يو تاري ياو فاج يانكوي ديغ دو خامنيم ديم سول وو سا سول تاخو كو ديمي نون واجالو نيان كو خامغا تولو كي لا دك يو تانغوي nga dem sen day bu taré non dal len ci goudi len ngeen yor ngir tal mana jaaru ki len jité len du ngeen ko def ta ñoom dañ comme que discipline la won moy nénal ñu ko def kenn du ko def kenn du ko def comme ni sayna omar liko sayna abou bakkar wax legi radiyallahu anhu néna mu ne yenen ci wala sallam ya nabi allah yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam kana fihim qilla mu ne ñi ni dañu tout won moy ne par rapport ak boñu gam leg ñi ñu doon xarel moy ñun bari wuñ won ñom ñu tuuti lañ won sama armée bi ñu tuuti lañ won man nak ma len ne bu len tal dara ma len ne bu len tal dara fa khashitu an yara al adu qillatahu dama don ragal non bi gis ne ñi ñu tuti lañ mo bu ñu talé ba paré gaay dañu xam feñ ne repéré lolo tax nak ak tamit bañ buñu gisé tal yi dañu nan ah ñi rek la ñi bari wu xara nañ leen boom ben yo mo ne lool nak la doon ragal motax matéré leen an yatba'u adu wa ñu top non bi makhafata an yakuna lahum kamin ma bragal gay jeulal leen nak defal leen embuscade ginnaw buñ xamé ah ñi lañu legi nak fa mo ne fa ajaba zalika lool nak dal di contane lo yenen ci maalay sa sa bim dege mu wax li mu yeen ko mu contane ci ah ke ne njit bim leen ewal neke amru motax sayna abou bakkar ne won sayna umar eh da'hu fa inna ma wallahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayna li 'ilmihi bil harb ne ko bayiko nenañu buñu tal bu ken tal bu ken tal yonent ci balay sar sambe dako ah dako def mu jitañu ndax xam xamam bu mu am mom sayidina amr xam xamam bu mu am ci li nga xamne moy xat lolo tax mu dal dikoy yoni mu dal di def mu jitañu wala kon nam nañ ko bayyi allahu akbar ah legui kon sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu kon ginnaw kon non le touba gis na yenen touba ay sa sam don ko yoni ci li nga xamne moy xare legui ginnaw bi nga xamne bon pour gatal ginnaw bi nga xamantene ni ci la yenen touba ay sa sam bi nga xamne ci la genn adina mon sayna amdou nas bi mi genn adina mo ay sa sam da ko yondi won fole ci bahrain ak fenen fa no tudoti rew mu am na ba legi oman fole ko di yoni won mo jite won fofu mu ci mu dem fofu fala xolo ko khabaru yaronti maalay sa sam gennu adna fofu la ko fek wala mom sayidina amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala ginaaw gi fofu la newon ah ginaaw sayna umar ibn al-khattab bimu ne khalifa dako xol muy dox muné jaadul abu abdillah di dox ci kaw suuf saamu jite dara mu nek njit jaadul ma yanbaghi li abi abdillah an yamshi ala al-ard illa amira sayna umar ibn al-khattab gis sayna amr ibn al-aas di dox mune la yanbaghi jaadul de abi li abi abdillah mi di amr ibn al-aas di dox ci kaw suuf ludul mu nek njit mo taxone mom mo don jito fekke na ghazwatu yarmuk yarmuk fekke na xare na fa xare bu tarta rafet ginaaw bi abu ubayda mi jito armée feul ci cham yonno mu dal di dem mom mo négocier ak wa halab moy alab digey deg legi si ak wa antakia mo ubi tamit qanserin moko ubi ci force sayyidna umar ibn al-khattab moko togolon nako ben jamono fa nga xamne moy palestine ak ordon ginaaw gi sayyidna umar ibn al-jordani sayyidna umar ibn al-khattab bindi ko ne ko demal misr mom mo ubi ki nga xamantene mom moy ki amr ibn al-aas mo ubi misr waaw mom mo ubi misr ah mo ginaaw gi mu yonne ko az zubair ngir mu nek madadam moy mu nek renfort ngir fofele imam ibn lahi anena mom amr ibn al-aas mom mo ubbi l'iskandaria al-iskandaria l'an 21 wa akbar kon amna tamit même khalifatu ibn khayyat nena mom mo ubbi tarablus Tripoli bu bi nga xamne mo nek Libye ci la 24 am ñu ne la 23 légui motax mom ginnaw gi nak bi nga xamne motax Sayyidina Umar ibn al-Khattab mom moko togalon Égypte voilà mo ubbi Égypte ta mo fa togalon Sayyidina Umar bi nga xamne ci la Sayyidina Uthman radiyallahu anhu dal di nek khalifa bu bayiko fa tuti ginnaw gi mu dal diko fay jele mu dal diko fay jele ginnaw bobu nak moy mu dindi ko fa dal di fay tek kerem di Abdullah ibn Abi Sarh Abdullah ibn Abi Sarh mom dina jina ñew ci biram bu ñuy gis tarjuma Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu waxon nañ ghazwat Tabuk inshallah lañ koy gis dinañ jina gis Abdullah ibn Abi Sarh bi ndax mok Sayyidina Uthman mbokam la won ci walu frère de lelawum la won bim fa jele Sayyidina fele Egypte Amr ibn al-As mom la defon mu dal di koy jité wala mom nak ginaaw gi daldi Sayyidina Amr mom muju gi dafa newon makka fele fofu la ne mujjo nek ba li nga xamne amatul won lu muju te ginaaw bi nga xamne ci lako Sayyidina Uthman daldi demetre ci ay fonction fa la ne ginaaw gi nak bi nga xamne nak ci la fitna yi am mom mu ngi andon ak Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ginaaw gi mom moko joxone mu daldi jite mu daldi koy delo fi nga xamne moy Egypte mu daldi ko fay jite fa la nekkon Egypte nak ba ni nga xamne ci lay genné adina fofu la ci Egypte ci la genné adina mon Sayyidina Amr ibn al-As ah bi ni genné adina mu ne ki mune ki comme moy riwaya bi ndon wax sank bu Imam Muslim bi ci Kitabul Iman ki Kitabul Iman xam nga waxon nañ la Ibn Shamasa al-Mahri moko jele won mune hadarna Amr ibn al-As wa huwa fi siyaqati al-maut fa baka tawilan wa hawwala wajhahu ila al-jidar fa ja'ala ibnuhu yaqulu ya abatahu اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فاقبل بوجهه موم ابن شماسه مون بيغا خامني دانو سكي عمرو بن العاص جامونو بيغا خامني تي لاي ген ادنا وي حضرنا moy bo fekke nit ki jamono ji mi genn adina neena wa huwa fi siyaq rek mo ngi ci ces derniers instants legi neena fa baka tawilan mu joy joy ci lalu fato mu joy joy yu bari gu yag sax muy joy mune apre mu tourner xar kanamam gi ci mur bi di joy mune fa ja'al ibnahu domam ji nan ko ya abata ey yo sama bay ama basharaka rasul ndax yow yonentou mala sah salam dal di wulay bege begel le wax la nangam ak nangam ndax xam nga bokku na ci ko yonentou mala sah salam don wax gis nañ sank ke lim don wax nan kené ni'ma ar-rajul as-salih bi المال نعمة بالمال الصالح للرجل الصالح اسكي اكنيه على الدو رافيت جو باخ تي ليغا خامتيني ني موي غير نيت كو خامتيني ني كو باخ لا تا دون نا واخ نان موم علي صلاه والسلام نان دون واخ مباخو ام عبد الله اك ابو عبد الله عبد الله moy ki nga xamne moy baye abdullah moy amr ibn al-aas nan ak eskay bi le keuru doomi abdullah baye abdullah ak yaay abdullah baye abdullah moy amr ibn al-aas um abdullah moy yaay abdullah ibn amr ibn al-aas ak abdullah moy amr ibn al-aas ak abdullah ibn amr ibn al-aas doono eskay seen keur gogu ñoo bax mom alayhi salatu wassalam da ron wax lol motax mo ko beugal nak nan ko yow yonent ma lay sar sar da ni won loy beugal li li wak li wak li ha di wax yoy yeb munako munako ndax beugal lo won ci li wak li ngana aginaaw bi nak mu dal di tourner doge ci mur bim jakarlo tourner ci ñun fa qala munay ان افضل ما نعد شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اني قد كنت على اطباق ثلاث من من دي لي غينا باخ تي لو خامني موم لا مانا كونتي تاي مان كو تاك مان تي جاب كني موم لو باخ لا وون تي لو ما نيوون موي شهاده سيده بيغا خامني موم لا سيده ني ان لا اله الا الله كامل بن بور بو ني ورا جامو تي دغ ودول بور يالله وان محمد انت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله نو يالله اني قد كنت على اطباق ثلاث من من دي داما نيكون سي نيت ايتاب هلا من نيت ميرغي يو خامني بو نيك جارنا سي mu nek jarna ci laqad ra'aytuni wa ma ahadun ashadd bughdan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu fa qataltuhu falaw muttu ala tilka alhal lakuntu min ahli an-nar mune première étape bi nga xamné man jaarna ci ta xamna ko mu leer ma man amru nul aas moy né bu ñëkk bi gis na sama bop nekkon na ko xamné ku taronu mer la ku taronu bañ la yonnentou bi alayhi salatu ak ma ko bañ amul woon kuma ko ginnona bañ ci wa quraysh ta amul woon kuma ginnona soppu beggon dal di koy jekku ba dal di koy ray munena falaw muttu ala tilkal hali la kuntu min ahli an-nar gis nga sama etape bu jekk bobu sama etape bu jekk bobu tamit buma deewon ci non mom bien sûr lolo amul sax werante ci wa safara lay bokku direct wa le kuntu min ashabin nar kon be li min ahli nar dina bokku ci wa safara lol mom c'est sûr mom dewe la bagn yonent ma lay sa sam ñuy waxati maray lolou nga xamne mom la doon mebet lol de buma commencé lol mom buma ko defon moy safara la jëm lol leer kon premier ba go benen bi mune فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَوْ لِي نْخُونْ سَانْك بِي لِسْلَام بِي يُونَنْتِي مَالَاي سَار سَام نَك بِي غَا خَامْنِي لِسْلَام كِي لَا سُونُو بَارُوم دِيف لِسْلَام تِي سَامَا خُولْ تِي لَا دِيكَل يُونَنْتِي بِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام تِي لَا دِيكَل يُونَنْتِي مَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام غِير جَايَانْتِي مُوم مُو دَالِي مَانَاكُو مُو تَالَال لُخُوم بُو دَجُور بِي مَا دَالِي كُوي jaayete mom bi mu talale mu tey munema lan motax maneko bok ma chartal munema loy chartal maneko ngi djegal ma samay bakkar muné xana yego ne l'islam day mabbul jitu won gadda day mabbul jitu won aj day mabbul jitu won muné wama kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala ajalla fi ayni min muné nak amul won kenn bima toubé jour bo amul kenn kouma beugete kouma gina sopati ci kaw souf koudul yonentima lay sa mom la gina sop ci lenen ta amul lenen wala ajalla fi ayni amul lenen lu guna mag ci sama beut ke yonentima alayhi salam muna wama kuntu utiqan am la aynay ya minhu ijlalan la ولو سئلت ان اصفه ما اتقت لاني لم اكن املا عيني من الله اكبر ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه من سما بن اتا موي بما توبي نون ta amul kenn kuma gina sop man amr ibn al aas amul kenn kuma gina beug kudul alayhi salatu wassalam ta amul kenn ku gënon mag ci samay beut kudul mom ta manuma won sax diko ne jak diko xol manuma won ne diko jak diko xol fessal samay beut diko xol ndax ijlalan lahu ndax don ko magal ta walaw suiltu buñ ma lajone ba motax kuma lajone tay gi ne ma décrireul ma defal ma portrait bu yonentima alayhi assalam ma ataqtu man amr ibn al-aas tuma ko man ndax nekuma won li anni lam akun am la aynayya min do mo won jeul suma be tek ko daj ko diko xol non dede walaw muttu mona buma faatu won nak ci état bobu non ah konon te kon dina am yaakar ne dina bok ci wa aljana muna ginaaw ge summa ginaaw walina ashyaa ma adri ma hali fiha ginaaw gi nak ci lañu wuto ay mbir ndax mum nekké di jappale sayna muawiya radiyallahu anhu ak khare yi amone fele ay dekk ba sufil ak yoy ba ñaari momak sayna abu musa ash-shari ñom ñoo dajé won ngir waxtaan ak yoy ak tamit limu ñëw ba jappale sayna muawiya ak nim nekk jité misra ak jité ye jité ay nit ak yu mel no mune nak ginnaw gi yoy yépp jaar nañ ci légui nak xawma nak ma adri ma hali man mom mënuma la décrire sama état ci lool ci état ci yoy non ñu yoon jité fa ila ana muttu buma faato nak buma faato ay way buma faato munelen fala tashabni naiha buma kon nak kenn ku yuxu bum top sama new wala narum ak safara bulen tal yor ay flambeau dim top sama new fa ila dafantumuni munelen nak bu ngeen ma soule bu ngeen ñewé ba denc ma ci sama xabru li la len di wax fashannu alayya turab fashunnu alayya turab shannan moy na ngeen ma salé ak soussi comme ni ñi def ku feet ku gennandu summa aqimu hawla qabri ginaaw ngeen taxaw autour de ma tombe ngeen taxaw ci koto xabru bi qadra ma tunharul jazurun ki lu tolo lan liñuy heure yi ñuy rendé moy jamon moy buñuy rendi heure bi muy jël buñuy rendi buñuy lot gelem entre fini lo yi gelem fesco daggaate yap yi dal likoy sédélé mo né lu tol nonu na ngeen fa nek ci sama côté xabru ndax dama hatta astanisa bikum ndax dama bëgg wéttaluko ak yeen wa anzuru ma khol man amr madha uraji'u bihi rusul rabbi bama khol sama ndaw borom yi ma yonne ni ñi fekk ni ñi ci xabru yi di len laaj ma khol nan la len di nan la len di tonto da sey na amr ibn al-aas gis nga motax li mo ne bima bil waxon sank ne bima tuwe ma Khalid ibn al-Walid masuma deñ yonentima ne sa masul won dara lu tar wala lu soxlo lu dul ne duñu fi baye ma Khalid ibn al-Walid motax bi nga xamne ci la jite ki ya salasil ghazwat zat salasil mu ñew la yonentima ne sa gis mu jital ko ci ñom Sayyidna Abu Bakar ñom Sayyidna Umar ñom ñep ñom sayna abu ubayda ibn al-jarrah radiyallahu mu la jone ci na lay sah sah comme ni ne ci sahih mu la ko ne ko neena ma dikkel yone ci na lay sah sah manako ayyun nas ahabbu ilayk neena man nit ñi ana kan ci nit ñi mo ngi dina sopp qala yone ci na lay sah sah ne aisha yenen tuma sa samne sayyidat aisha mom la gina sopu ci nit ñi ma ma neena fa qultu no min arrijal na ko no waxuma ci jigeen ñi ci goor ñi tax may wax mom dafa fogon ne mom la quoi qala mun abuha ah xana baye ginnaw Aisha mom kima gina sop ci nit ñi moy bayam moy Sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu mom la gina sop ci nit ñi han kon Sayyidina Amr am ñewugul la qultu mané summa man mané wa ginnaw Sayyidina Abu Bakar mom yow yonent mané sa sam kan nga gina sop way mune Umar ibn al-Khattab mune wa summa Umar ibn al-Khattab ginnaw Abu Bakar Umar ibn al-Khattab neena fa adda rijal mutudoy goor ñu bari moy man mo bokuma sax ci limbo saray ba xamne kon man sori na ci limbo mo tax am ngeenel ci lenn tekkuul na ya leen geen moy li ñuy wax al afdaliya la tadullu ala al khairiya am ngeenel ci lenn geen tekkuul na ya geen ñepp ci luñu doyal dedet mo tax nit man nañu naan nit ko xamne day dox ci nox mi wala day naaw ci air yi ko ko tekkuul ne waaji nga xamne mom bu ko bu fa tegon tankam la ke ne waaji ko gën lo fi ko bu de nit ku bax la fi def loolu lool karama la ci mom mais loolu kesse lool du fofu ngay natte ne mo gën ni ci dess dede comme ni ko awam yi defé ñi xamul dara di defé lool moy ñom dañu xamul motax ñuy wax lool wala waaji wo xamne day gënt di gisu graw loolu tekkuul ne mo gën ko ki dul gënt ki nga xamne day gënt di dem ay 7e asaman ak yoyu tekkuul ne mo gën ki masula gënt yoy fen dede inna akramakum indallahi atqakum amna ko xamne masula gënt dara ci yoyu tege mo gën gaay yoy hepp ñuy ciow waaw wa yo xamne amul ben miracle di gaay tudde miracle karama gu gaay yu extraordinaire yi gaay ñi xamul li xaar amul bokoy limal sauf ko mo gën ñaan ñepp yi ñuy limal yu extraordinaire ndax lan ñi nga xamne dañuy jël seen tank tek fi gëm ag New York loolu tekkuul ne waji mo gën nit ñi non non tekku ko fenn mo tax Sayyidina Amr ibn al-As le fait que yenen timay sa salam yone ko renfort bo xamne ñom Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhum loolu tekkuul ne mo leen gën mo tax bu mu ñëwé lacc yonentima alayhi salatu wasalam dane kan ko laaje kan mo gën ci nit ñi kan nga gina sopp ci nit ñi mune aisha sayyidatu aisha radiyallahu anha mune ko non ci goor ñi lay wax mune ko abuha bayam summa man ginaaw kan mune summa umar ibn al-khattab ginaaw umar ibn al-khattab amna ci be summa kan mune usman après lim ay nit dal so xamne mom gisul bopam ci liste bi bon mo xamne kon il n'est pas ni djegawu malen dekete même bou dene man malen jite won ben bes mom nak sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu mom muy genn adina kon egypte muy genn adina la 43 ci gadda yi ginaaw ci gadda yi alayhi salatu wassalam lol moy li gina deugar comme li borom ki ibnu yunus wax comme ni nga xamantene nonu lako imam al-hafiz ibn hajar wa hajar li saaba moone ak ñeneen ci nga xamne ñoy way domaine bi nga xamne ñu deugar lañu ta mana septantal amna nak ñu ne pas la 33 mais la 43 mais la 42 am ñu ne après moy ay woute la yo xamantene ni bo deme ci borom siyaru alam nubala imam al adhabi par exemple ne wo yu bari yo xamantene ci kagn la mais l'an 43 moy li gina siw mom nak am na ñu ne bi mi genn adina mu ngi amone 99 ans 99 ans la amone am ñu ne amna sax ño xamné lañ ni ñom la 51 le tout le gennal dina mais lolu mom ak njumte la lolu mom ak njumte gu reey la am ñu 58 mais wax yoy yeb motax imam az-zahabi mom 58 bi dane hada la shay wa hada la shay li mom du dara mom né la 58 le gennal dina lolu mom du dara mom moy lolu mom kiwul bon dar la japp quoi en tout cas amana li gina deuguer nak moy matalul won ki quoi 90 voilà peut-être dal ay 80 yi jëm kaw dal mais agul won 90 te gis nañ ne mo magone Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme nim mo won man fatalakuna guddi ci sayyidina umar ibn al-khattab judd makka mang koy fatalako man am dum lance judd ci sayyidina umar man mang koy fatalako te sayyidina umar la 63 ans la mo bimi gennale mom dunduna 20 ans après mom na 23 ba 43 20 ans la voilà moy budene kon moko magone ki amone 63 bo ci yoké 20 da ngay am 83 non la budé le compte est bon man ay calcul dama ci nul tout trop voilà moy 63 83 20 ans 83 ans mais kon bo ci yoké lenen manone may am 90 budé 5 ans la ko magé won moy voilà day nek kon si dina man na ko dépasser man na dépasser 90 si man nako dépasser moy manon na am que ne 90 ans la amone ci kaw boudé 5 ans boudé 5 ans kon 83 plus 5 kon day am 88 ans wala après bo ci tégué dara boudé 7 ans moy 90 en tout cas non le génné adina fa nga xamné moy misra motax bo demé fof xabro mo ngi égypte yusa dañ koy yar fof mom sayna amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa 'anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mawa'ahu